أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi àndaat ak yéen ci téere yàlla bi subhanahu wa taala, tollaat ci suratul baqara, di jël tey ñaari aaya, aaya 273 ak 274, di jégalu bu baax a baax ci fan yi nga xam ne ñëwu ñu das aju woon ci sunu coobare. Ñaari aaya yi mbokk julit yi, sunu borom subhanahu wa taala dafa am ay mbir yu mu ci leeral. Bokk na ci am ñu mu bëgg jagleel ndimbal moom yàlla subhanahu wa taala, am ci biir julit yi ñoo xam ne yàlla jaral na leen lu nekk, yàlla jaral na leen ñu bàyyi seen i kër, bàyyi seen i soxna, bàyyi seen i tool, am ñu bàyyi ay njaboot, am ñu bàyyi ay soxna, jëm ci yàlla subhanahu wa taala. Ñooñu nag ba ñu demee fekk yonent bi, yàlla def ñu tumaranke ca barab ya ñu nekk. Sunu borom subhanahu wa taala di jox yonent bi fi ay njàngale yoo xam ne bëgg na ñooñu ñu dimbali leen. Waaye ci biir ndimbal gi, ndax ndimbal buñ ne dañ koy jox ay nit rek chaque jour, ñëpp dañ naan ñoom tamit ci lañ bokk. Waaye ñii yàlla dafa jox yonent bi ay mandarga, ay sifaat, ay melokaan yoo xam ne bu yàlla waxee ak yonent bi ba pare rek yonent bi dina xam ndimbal gi ñan ñoo ko yoyoo. Loolu dañ koy jàng benn ci aaya yi nekk sunu kanam. Dinañ ci jàngaat tafaadulu ajru sadaqa, ngëneelu sarax dafa ëppante ay martaba. Lu tax? Ni jafe-jafe bi toll, ni problème bi toll rek noonu la tiyaaba bi di toll. Su fekkee waa ji dafa soxla ndékki, nga ñëw dimbali ko ci ndékki bi, wala waa ji dafa soxla lu mu dundee këram, nga dimbali, nga jox ko lu mu dundee këram. Maanaam mbir mi li waa ji soxla rek ki def tiyaaba bu toll noonu lay am. Loolu tamit dinañ ko jàng ci aaya yi. Juróomeel ñetteel mooy fadilatu taafuf wa huwa tarku suali ma al ihtiyaj. Dafa am benn phénomène tey bu xew ci biir Sénégal. Ñu yeb ci ndongo daara yi kese di leen ko sikkee, naan foo tornu ci foo tourné ci dëkk bi foo toll ñoom ndong ñooy yelwaan. Waaye yéen ñi toog fii, ndax Sénégal taalibe yi rek ñooy yelwaan? Lan mooy seen tontu? Tontu bi mooy déedéet. Te di laaj yàlla daf ko tere. Dafa am benn waxtu, benn jamono bu julit am sañ-sañ laaj, waaye nekkul rek comme tey niñ ko ubbee. Li ma sama benn oustaz doon wax, mu ne Sénégal ku am yaay seex rek da naan yàlla am bosse na ma. Maanaam boo amee ñaari doom rek da nga naan ah am bosse nañ ma. Nga ustu siwo foo jëm yaa nga sàndaga. Ku gumba rek da nga naan yàlla am bosse na ma. Ku rek jàpp nga ne yow da ngaa war a nekk ci mbedd mi. Ndeysaan ñii nag nek ay gor, nek ay julit, nek ñu gëm yàlla. Ñoom li ñuy tumaranke yépp, li ñuy wéet yépp, li ñuy nekk ay étranger yépp, li ñu leen bloqué yépp nga xam ne mënuñoo dem fenn, suñu xiifee kenn xamul, bu ñu maree kenn xamul. Xanaa léeg-léeg rek nga daje kenn ci ñoom ci mbedd mi ndeysaan, ngeen nuyoo, ngeen xoolante, nga ree mu ree, mais di nga gis ay trace ci kanam gu ñàkk fireeku ci kanam, nga gis ci kanamam kii daal am na lu mu nekkee. Mandarga gi rek nga koy gis ci kanam gi, waaye ñoom doo ko dégg ci seen làmmiñ. Yàlla di leen tàgg ne ñii ñoo yor ndim, ñii lañ war a dimbali. Ñii bu fekkee ndimbal mu ngi am, ku yor ndimbal laa demal nga dimbali ji gor gii nga xam ne du añ, du reer, du ndékki, te rus naa wax nit ñi añuma, ndékki wu ma, reeruma. Kon loolu doomu ndey bokk na ci ay jaaruwaay yu ñuy jàng tey ci téere yàlla bi subhanahu wa taala. Mooy tere nañu laaj, fegu bañ a laaj. Yàlla ŋàññ na laaj, surtout nag tey ni ko nit ñi defee di kojaate ci mbedd yi. Damaa ñëwoon fi, fekk ma fi kenn, kër ga bàyyi ma fa dara. Ñeen ñi dem bay falsifie ay ordonnance, ñeen ñi dem bay fen, ñeen ñi di waat, di waat, fekk li ñuy waat dara bi ci dëkk. Daanaka léegi da ngay dugal sa loxo sa poche sax, yàlla rek moo tax ngay joxe, waaye wóoloo ki ngay jox, doo wóolu. Waaye nag comme dañ laa laaj ngir yàlla, nga joxe ngir yàlla yow perte wu. Phénomène la boo xam ne tey dañ koo soññ ci biir Sénégal, dañ ko encouragé, ñëppay yalwaan, ñëppay laaj, ñëpp ñooy wax. Daanaka rajo yi sax da ngay gis yenn saay kuy woote rek ngir bëgg ku dimbali. Loolu nag lu islam ŋàññ la. Sonal nit ñi ci laaj, islam daf ko ŋàññ. Bokk na ci encore lu ñuy jàng ci aaya yi nekk suñu kanam, mooy saraxe. Moo xam guddi nga jóg saraxe, moo xam bëccëg. Ñaaru waxtu yooyu loo ko ci def, nga def ko ngir yàlla, borom bi subhanahu wa taala dina la fay. Moo xam da nga ko nëbb, moo xam da nga ko feeñal. Bu dee yàlla rek a tax nëbb geeg feeñal gi yëpp borom bi subhanahu wa taala dina la fay, fekkee nag yàlla rek a tax. Beneen mooy mbégte. Yàlla day bëggal way gëm yàlla yi, way gëm yàlla yi nga xam ne ñoom ñooy joxe seen alal. Borom bi nee na leen, bu dee da ngeen di joxe rek di ngeen xam ne man maa leen dàq joxe. Bisa ngi ñëw ci bés yi dinaa leen jox ba ñëpp xam ne man mii joxe maa leen jox. Olof yi dañuy wax ne kuy jaay baax yàlla bay lebale ker, yàlla bu lay fay lu mu lay fay guddi guddi. Kon ci gàttal lii mooy lenn ci ay mbir yi jël tey comme das. Ñu ñëw ci nasu aaya yi. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahi rrahmani rrahim. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون دربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. alladhina yunfiquna amwalahum billayli wan-nahari sirran walaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khawfun 'alayhim wala hum yahzanun. Sun borom subhanahu wa ta'ala muné lil fuqara, ñeel na way ñak yi. Al faqir, borom xam xam indi nañ ci ay atté yu bare bare bare bare digënté faqir miskin, kan mo gëna sonn? Waaye li wér mooy miskin mooy koo xam ne am na waaye li mu am doyu ko. Faqir nag mooy koo xam ne amul dara. Ñooñu nag la sunu borom subhanahu wa ta'ala am lum leen jagleel, mu bëgg orienté yonent bi loolu bis bu ko yàlla mottalee mu dugg ci loxo yonent bi, na ko yonent bi teg ci loxo ñii mu bëgg a wane seeni melokaan. Mu ne lil fuqara, ñeel na way ñàkk yi. Ñan? Allazina, ñi nga xam ne uhsiru, dan leena wur ndombo, dan leena tere génn, dan leena bloqué. Uhsiru, dan leen bloqué fi sabilillahi, ci yoonu yàlla. Yoonu yàlla moo tax ñu bloqué leen. Waa ñoom ñii lum la leen def ba gaa yi bloqué leen? Suñu borom leeral ci aaya bi wàll wi nga xam ne sarax fa la gënee, afdalu sadaq, mooy nga sarax faqir yi nga xam ne ñoom ñoo jege woon màkk. Julli yi jege woon màkk ban tur lañ tudd? Muhajirin. Su fekkee da ngeen di saraxe, am na ay faqir yu jóge woon màkk tudd muhajirin, na ngeen orienté sarax bi foofu. Allazina, ñooñu lu tax ñu jóge màkk? Yàlla mu ne uxriju, dañ leen a génne min diyaarihim, ci seeni kër ya. Lu tax ñu génne leen? Dañu bëgg a kennal yàlla rek, dañu bëgg jaamu yàlla, dañu bëgg dund la ilaha illallah muhammad rasulullah. Ay nit taxaw ne lànk, loolu du fi am. Kenn du fi bàyyi sunu maam yi liñ fi doon def. Waaw, loolu ngay dégg àdduna bi fu nekk nag. Moom ngay dégg Sénégal, di ko dégg Guinée, di ko dégg Mauritanie, di ko dégg Mali, di ko dégg partout. Saa yoo nee la ilaha illallah, ñu ne aja alal alihata ilahan wahid, inna hada la shay un ujab. Boo ne la ilaha illallah rek, ñu ne yow da ngaa bëgg a def yàlla yi benn yàlla? Waaw, mënul nekk. Et puis yow lii nga bëgg a wax ni ñun xamuñu ko, sunu maam yi xamuñu woon lii. Et puis noonu lañ jàppee gaa yi, topp leen ba génn leen ci seen i kër. Ndeysaan, génn leen ñoom ñëpp ana wax kenn bu mu fi des. Ñi ci mën a jàpp rey ñu rey leen, ñu mën a daw ñi am fit mel ne Seydina Omar, ñoom tàggoo bëccëg, ñu génne leen ci kër ya, nangu seeni alal ba pare bloqué leen, ne leen dootu leen génn, wër leen ndombo. Ne Madina bi ngeen dugg danañu wër Madina ba dootu leen ko génn, ku fi génn buñ la jàppee dañ lay rey. Loolu moo tax mbirum diine du mbirum wax kese, te tey loolu bokk na ci liñ sonal. Jàpp ne yaa ngi ñëw ci jàkka ji juróomi waxtu rek, yaa ngi ñëw dars, wala yaa ngi naafi la guddi, wala yaa ngi woor lendeeg jeudi, wala yaa ngi woor nangam, wala yaa ngi def nangam rek, yow yaa fi gën, yow du nga ajana. Est ce que tey ñun ñii bu ñu doon bàyyi leen seen kër yi ngeen dem ci àll bi fanaan foofu ñeenti weer, lu ñuy wax, wala ñu ne bàyyi leen seen kër yi, bàyyi leen bitigi, bàyyi leen liggéeykaay yi, dem leen, seen gàddaay est ce que dinañ génn xoolal ñii nag ñoom dañoo def loolu. Am na ci ñoo xam ne ay toll lañ bàyyi ay alal. Yaa ngeen histoire Sohaybu Rumi dafa jël alal ji gas ci digg néeg bi suul gàddu ay fettam génn. Bu mu génnee makkara gaa yu ko ne ko Sohayb mu ne leen ah ñu ne ko foo jëm mu ne leen ilallahi wa rasulihi ci yàlla ak yonent bi. Ñu ne ko alal ji nag bi ngay ñëw fi amoo woon dara nga bëgg a yóbbaale alal fi. Mu ne yóbbaale mu benn alal de alal ji sama alal ngeen soxla. Ñu ne waaw. Mu ne dem leen sama diggu néeg da ngeen fa gis toj-toj bu bees bu ngeen ko waqee alal jaa ngi foofu ma suul. Bu fekkee nag sama bakkan ngeen bëgg ah di ngeen ma rey de mais balaa ngeen may rey fett yi dina jeex te fett yi du may xam ngeen ma. Gaa yi ne ko ñun amuñoo yoo affaire alal ji lañ bëgg. Moo tax bi mu nee tëll tànkam biir Medine Jibril moo wàcc indi aaya bu bees taq bu jógee kaw asmaan yàlla naan wa min annaas man yasri nafsahu ibtigaa mardatillah. Am na ci nit ñi koo xam ne day jaay boppam ngir yàlla. Kon ñii li tax yàlla di soññ jullit yi pour jullit ñi dimbali leen dañoo def lu rëy dañoo bàyyi kër. Xam ngeen kër yéen waa Sénégal xam ngeen kër de. Imaginé leen ku fi amul kër wala sax am nga kër ay nit taxaw ne dañuy toj kër gi tey. Du ma fàtte mukk kër ak ba ñuy génne gunaas quatre plats yi ñëw di dajate sunu kër yi. Jura sama kër ñu ngi ko daaneel 4h du matin ma xëy suba dama génn dama taal sama portable rek ñuy woo ma ne ma gars yi daaneel nañ sa kër. Ma ñëw taxaw gis kër gi yëpp mabb maa ngi ko defar juin juillet ñu toj ko août. Journaliste yi ne ma la wax ma ni yal na yàlla mabb nguuru Ablaye Wade nu mu mabbee sunu kër yi. Daawatul Mazloum ñaanu ko ñu tooñ mun na yàgg mais du moy yonent bi day tere tooñ. Gis ngeen loolu nu mu méttee woon ba ñaan boobu ñëw. Imagine xool ñii ñoom ñii sax ñoom amuñ ci loolu. Ñoom waxuñu leen dañuy ñëw di leen bëgg a rey ñu raw. Am na ñoo xam dañ leen jàpp nangu alal ci. Jàngeen uswaaru Aba Salama ak Umu Salama moom dafay génn ànd ak jabar ji mbokki jabar yi ñëw ne ko foo jëm mu ne damay dem ci yàlla ak yonent bi. Ñu ne waa yow de bu leen neexee nga dem ñoo la mayoon jabar indi nangu nañ ko. Mu ne jël doom ji ñëw ñu ne ko ah doom ji demul di. Mu ne leen de doom ji sama doom la ay mbokkam moom tamit ñëw. Ñi jàpp loxo xale bi ñi jàpp ndeyjoor ñi jàpp càmmoñ ñu koy xëccoo loxo bi buddeeku. Ñii lépp dal na leen ci yoonu yàlla. Yàlla mu ne allazina ñi nga xam ne uxriju dañ leen génne ndeysaan génne bu bon génne bu metti génne bu ànd ak façon génne bu nekk. Min diyaar yim ci seen i kër yemuñ ci loolu waaye ñu nangu seen i alal ñu encercler leen bloqué leen tere leen génn guddeeg bëccëg ci biir Medine. Ñu nekk ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam mënuñu dara mënuñu tukki mënuñu liggéey. Pourquoi mënuñu tukki dañ leen bloqué mënuñu génn. Lu tax mënuñoo liggéey tax amuñu capital lu ñu liggéey benn lañ mënul. Yàlla di leen jox melokaan wasafahum taala bi sifatin yaarifuha rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla di def ay màndarga ay melokaan ay sifaat ci seen i kanam ndax ndimbal gi bu ñëwee yonente bi du fi nekk naan ana ngeen ban ngeen nekk yéen ñëpp ñëw leen déedéet danaan diw la parce que yàlla ni mu waxee aaya bi rek après yonente bi dina xam ndimbal gi ñal ñoo ko moom. Yàlla dina ko xam lu ko mu ne yàlla joxoñ na gaa yooyu yonente bi alayhi salaatu wasalaam pour yonente bi xam leen ndax ñoom dañoo gëm. Nga gis bu doon du melokaan yi yàlla melal leen ne ñoom nii lañ mel ndeysaan melokaan yoo xam ne jullit bu nekk war nga ko am. ñoom lan mooy melokaani mooy rëy ñu de ngand ngandulu wuñ déedéet mais dañoo doylu dañoo fegu bugguñu sonal nit ñi bugguñu leen a tànqal bugguñu leen a lëjël bugguñu leen a amèdre bugguñu taxaw seen nopp yi rek guddeeg bëccëg naan ah kër ga dara nekk fa de ah xale yi dañoo febar de ah nangam nangam déedéet bugguñu loolu bugguñu loolu fegu nañ fegu goo xam ne ñi ñu dëkkal ci quartier bi sax ñoom bu ñu sangoo solu génn dañu yaakaar ne ñii amuñu benn problème àdduna fekk wallaay bi ñuy xëy suba ndéki wuñ wala bi ñuy ñëw julli si tisbaar añuñ mais comme julli si nañ ki ñu dendal jàpp na ne ñii day xanaa tey ginnaar sax lañ añee wala fegu boobu sunu borom subhanahu wa taala ñii lay wax mu ne lil fuqaraa'i ñeel na way ñàkk yooyu allezina ñi nga xam ne uxsiru xubisu dañ leen a tëj wa muniu ñu tere leen min atasarufi ci wëlbateeku ci suufu yàlla si yéeféer yi yemu ci rek yemuñ ci génn sahaaba yi biir màkka waaye encerclé mais kenn du fi génn xam ngeen ne bés ñëw na ñu ne dañuy songi Médine loolu moo indi xandaq loolu moo ko indi tamit sama kado yi war naa ñëw de loolu moo indi xandaq yonent bi ba mu xoolee ne gars yi dañ ko nar a song ndax ahzab la amul armée bu mën a défendre Médine mu woo sahaaba yi suura diisu ne lu ngeen ci xam benn sahaaba bu tudd Salmanul Farisi Salman bu nekkoon Iran Perse mu ne ko ñun de bu doon ñun la sunu dëkk noon bi fas yéene ñëw di ñu te moo ñu ëpp doole di xeex ak ñëw fas yéene taal dëkk bi rey nit ñi dañuy wërale dëkk bi am pax ñu itiji Médine ñu gis côté bi ay montagne la côté bi montagne la benn côté lañ fi mën a jaaree ñu daal di koy gas benn canal canal bu ngand nga xam ne canal boobu bi ñu koy gas ay kéemtaan yu yàlla won yonent yàlla Mohamed alayhi salatu wasalaam feeñoon na ci gars yi nga xam ne dañ leen a bloqué tere leen génn tere leen yëngatu ci suuf si waaw tëj bunt yëpp ndax ñoom gàddaay nañ jóge nañ màkk ñëw nañ Médine xamuñu fi kenn amuñu fi kër amuñu fi ay mbokk amuñu fi benn moyen ba pare waa màkk tereeti leen génnaat sax ne leen du ngeen génn ñooñu kon ndeke ñooñu la yàlla di jagleel ndimbal bi mu ne ñoom bokk nañ ci seen melokaan laa yastatiuuna mënuñu darban fil ard mënuñoo dox ci kaw suuf ban fa xeetu dox sayran fiha li talabi risque mënuñoo dox liggéey uti lu ñu def lu tax lu tax dañ leen a wër laa yastatiuuna mënuñu darban fil ardi dox ci suuf si mënuñu ko lu ñuy ut bi tijaarati ci commerce wa gayriha ak leneen lu tax li xisaaril aduwi lahum ndax ambargo ak wër ndomba gi leen noon bi wër gis nga tey bokk na ci xeetu yahudi démb rek maa ngi koy seetaan ci journal démb la xaw ma tey ci suba Palestine Israël li mu may Palestine ci géej gi nañu napp 20 mètres ban jën mooy ñëw 20 mètres 20 mètres la leen may nañ napp ci géej gi ku weesu loolu dan lay rey 20 mètres gis ngeen te dégg ngeen barki démb waa ji dem na fa bi mu fa demee lu mu fa yóbbu ay loxoy neen non da leen di ar da leen a armé gis nga kon jullit yi war nañu bàyyi xel seen bopp war nañu xam ne li yàlla wax démb ak barki démb mooy dëgg noon yi benn noon kese la al kufru millatun waxid bu ñuulee yéeféer la bu weexee yéeféer la, bu amee yéeféer la, bu ñàkkee yéeféer la. Xaw ma biir mani la xaw ma guerre civile moo fa am, parce que jullit yi dañ leen a ëpp. Jullit yi instant bi may waxee gën xam nga ci lan lan nekk, ci benn estate lañ leen di garder, estate seen i kër yëpp lañ taal ak jàkka yi fii ma tey ji may waxee gën tey ci benn estate lañ leen gouvernement bi dugal pour balaa leen population bi di jeex eggali. Te loolu gis ngeen siwul fenn de, da ko dégg. Mais bu fekkoon ne benn jullit moo def dara rek, journaux yi Sénégal yi ñoo koy njëkk a wax, information yi lañuy tas ci adduna bi yëpp. Bu benn jullitee ñëwoon ji jàkka ji sàcc dal rek suba nga gis ko ci soleil. Waaw, li Kishki doon wax rey benn yéeféer crime la, foog ñu yóbbu la jugé la. Mais boo reyee benn, boo reyee benn société islamique, kooku benn débat la boo xam ni foo bon foog ñu xool daal ñi lan lañ def ba ñu rey leen. Mais boo reyee benn yahud, ah ba léegi ñi reyoon yahud yi ba léegi ñu ngi leen topp ba léegi ci àddina bi, ne di leen di leen di jugé wala wala. Ah waaw, xam ngeen George Bush ñaata jullit la rey Irak? 1 million musulmans la Bush rey Irak. Géeram bi te tegu ko fenn, lan la waxoon la Saddam yor? Arme chimique. Est ce que chimique génn na fi? Waaw, ban guerre moo gën a garaaw loolu? Fenn nga fenn nit ñi, li nga wax du dëgg. En tant que chef de l'état ba adduna bi topp la ci loolu, nga jël say avion di bombarder marché yi, hôpitaux yi, jàkka yi. Tey Syrie benn imam bu mag lañ fa rey ak ñi doon julli ci jàkka ja la Bashar rey, borom xam-xam bu ci borom xam-xam yi gën a mag ci adduna bi mooy Cheikh Bouzy. Xoolal loolu nu mu grave, mais doo dégg fenn adduna bi ñu koy wax. Kon noonu liñ doon def démb ak barki démb sahaaba yonente bi ba léegi rek moom moo fi nekk, amul changement. Julli di ñoom taluñu seen bopp, moom ñu ngi ci stade yi di simb ak di bëri. Ndeysaan na noonu yàlla jubal. Mu ne ñii dañ leen a tëj ba mënuñu génn ci suufu yàlla bi, amuñu benn pexe, amuñu kattan bu ñu utee lu ñu dunde. Waaye yaxsabuhum, dana leen foog aljaahilu, benn ignorant kuréer ne ñii kat agniyaa, ay borom alal lañ. Ndeysaan gis nga ne ci seenu fegu, ci seen bañ a sonal nit ñi ak noonu ñu ñàkkee, noonu ñu sonnee, noonu ñu xiifee. Yaxsabuhum, dina leen foog aljaahilu, kuréer kuréer bu dajeeg ñoom ci fu mu mën a nekk lan lay foog? Mu ne ñii agniyaa, ay borom alal lañ. Ndax lu tax? Mooy bàyyeekuwuñ, donte ne benn mbubu lañ am ba la ñuy génn mu set. Ah, jàngeen histoire Amir bi Omar faloon, bi ko Omar falee, Omar toog ay weer ay at daal dem ca dëkk ba di seetu kim, di seeti ki mu faloon moom lan la nekk ci dëkk bi. Mu ñëw dajale waa dëkk bi yëpp ne leen, ah seen Amir bi moom lu ngeen xam ci moom baax baax la. gaa yi ne ko, ah ñun daal am na ñetti problème daal lañ koy jàmbat ci moom. waaw xamuñu baax na xamuñu baaxul, waaw yi bu baaxee tamit am na ñetti points yoo xam ne baaxul. xam nga bu njëkk bi lan la? Mu ne ku ko woo guddi du la wuyu. ma ne ah te ñu teg ko fii ku ko woo guddi du la wuyu. ñu ne ko ak ban? Mu ne kenn di ko gis alxamis. Omar ne ak ban? Ku indi troisième bi bisimilah day jékki-jékki xëm. Ah yow sama cadeau yi bu ñëw yow di nga am, bindoo ma turam yow. Day jékki-jékki xëm, xëm ci biir nit ñi day jékki-jékki xëm rek. Fi Omar di wax ak gars yi daane rek mu ne tëll di ñëw war ne ah comme mu ngi ñëw nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi mu ñëw laaji loolu mu egg si war ne ko yow laa fi tegoon mu ne waaw yaa jiite woon ñii mu ne waaw déglu am na ñett yu ñuy jàmbat ci yow boo amee tontu nga tontu bu njëkk mi nee nañ guddi kenn du la gis kooko teg mu ne dama leen a jagleel bëccëg bi guddi gi ma jox ko sama borom bëccëg laa leen jox bëccëg ku ma soxla day ñëw bu guddi jotee nag sama borom moo ko moom Omar ne lu ngeen di tontu ah benn mënuñ ci dara Omar ne ko des na beneen alxames su tax kenn du la gis yow mu sëgg bañ a wax tontu boobu Omar ne ko di nga koy tontu mu ne ko benn mbubu laa am dama koy fóot alxames ma ñu weer ko mu wow ma mën koo jiite vendredi juma ku ñu fal ku ñu fal gouverneur bu am benn yëre ah gars yëpp daal di sëgg ñu ne ko waaw lu tax ñu ngi yëg rek xam mais dama fekke woon bi ma nekkee yéefér benn jullit bu tudd xubaayib ñi koy rey ñu ngi ko takk waa màkk wër ko xale yi yuuxu jigéen ñi tëgg góor ñi yor ay yar ñu mel ne ñuy rey kaña ñu yeew ko ba mu ne koŋ ñu laaj ko ne ko yow waxal la nga bëgg sa dernière minute parce que dañ lay rey mu ne bàyyi leen ma julli ñaar rek ñu bàyyi ko mu julli ñaari rak rak yi dal gudd mu pare mu ne bu fekkoon ne ne du ngeen ne damaa ragal dee kon dinaa gën a guddal rak yi mais kon da ngeen naan damaa ragal dee gars yi commencé di dagg nopp naan ko ndax bëgg nga Mouhamad remplacé la sa place mu naan Mouhamad a nga Medine bëgguma sax dëgg jam ci dàll yi gars yi dagg beneen nopp dagg bakkane dagg baaraam dagg ta pooj dagg ñu koy daggati xubayib nee na kii sahaba bi nu mu tuddati nee na su ma xalaatee loolu ma fekke woon ba ma nekkee yéefér mu ne du ma mun a téye sama bopp looloo tax may xam Omar ne leen maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moom moo rafetal sama njort ci kii parce que bi ma koy fal xamoon naa ne ku baax la moo tax ma yónnee leen ko kon la ma ko fogoon ci moom mooy li am est ce que am ngeen ay ministres yu mel nii ak ay gouverneur ay préfet sous préfet ay député yu mel nii yéen ban problème ngeen am ay milliards milliards Sénégal ngay gis ku sàcc ay 50 milliards benn milliard rek ëpp na nga gis ci ay 60 ak ay ñun soosu la xawla wala xawla illa billah keroog benn waay di wax nee na kiñ ne dafa sàcc xaw ma ñaata milliard nee na milliard yooyu bu ñu ko indi woon Sénégal kër gu nekk saako ceeb mun na faa dugg xullu loolu benn nit jël ko benn nit dem toog jàpp njàmbur ñeneen ñi ñuy gàddu ay ñett ñi gàddu juróom ku nekk gàddu li nga mën a gàddu dem toog ba pare ñu ne gëm nañ yàlla ñeneen ñi di tabaxi jàkk ñeneen ñi di yóbbu ay sëriñ ak dafa ne ñoom ñëpp yow mal xiyaam yàlla da leen duggal safara fa ma xam bi xaari jëne mi nan naar la yàlla wax istabarra alladina tubiu min alladina tabau waraul adab jàngeen aayi sentiment bi la ñu war a bàyyi billahi ñi sàcc ak ñi ñu jox alal ji pour ñu dimbali leen ci li ñu sàcc yenn saa yi ñëwoo président ne ko wax da ngay yolomal da ngay am yërmande ngay am yërmande fekk li tax nga naan na am yërmande mooy dafa lu la jox yow ci suuf ama ama yërmande wan yërmande sàcc ay milliards lu ñu yërëm lu ñu koy yërëm kooku rey su ñaata population bi la rey waaw ñaata nit la waa jooju rey tey ci Sénégal boo demee hôpital wallaahi semaine bi yëpp ñëwuma ndax dama doon dem hôpital da ngay gis ay nit yoo xam ne boo ñëwee journée bi doo añ sa xel ci ñoom lay nekk billahi wallahi taala da ngay gis ay nit yoo xam ne ñii loolu tukuloo yi naan alaa moo ɓuritu Allah. Bu doon sa mbokk la moom da nan yàlla dafa sutura. Ñii nag ñoom li ñuy sonn sonn yëpp da ngay gis ñi nga xam ne dañoo réer dëkk ak ñoom ci quartier bi wala ci kër gi wala ci koñ bi ndax ñoom ni ñuy mooytandikoo ak ni ñuy fegoo bañ a lëjal nit ñi ñooñu dañ yaakaar nit ñi agniya ay patron lañ ndax même bu dee benn mbubu la it danañ fexe ba mbum bi set même bu dee amuñu saabu it danañ sangu danañ socc seen gémmiñ danañ fexe daal bu ñuy génn di jonjoog nit ñi nit ñi dinañ ah kii di am kii di amul problème fekk waa ji ndee kiwul ndeysaan teeru añ allahu akbar. Lan ma waral li yëpp yàlla nee na minat afufi ngir fegu rek ngir fegu fegu tarki suali nnas bàyyi laaj nit ñi bugguñu laaj kenn wal kaf anhu dañ ko moytandiku dañ ko daw bugguñu bugguñu ko wala ñun tey da ngay gis fii ku pro lan loo njëkk a wax ñoo ngi nii taxaw amuñu dara ndimbal rek ndimbal la ñuy ñaan mi na taafuf ana diine ana iman borom bi subhanahu wa taala nee na ndeysaan ñoom taarifuhum di nga leen xàmmee jarul ma lay wax seen tur taarifuhum di nga leen xàmmee bi siimaahum ci seeni xar kanam ndeysaan léeg-léeg li ñëw taxaw ak yow ci jàkk bi ci sàppe bi wala ci dëkk bi ñu daje ngeen nuyoo même bu ñu muuñee bu fekkee am nga xel di nga am sentir loo sentir sa kanam seen kanam ndeysaan taarifuhum di nga leen xàmmee yow Mouhamad bi siimaahum ay màndarga alamaat yan màndarga la màndargay aajo aajo aajo dañoo am ay aajo di nga gis ci seen façon yére yi sax yenn saa yére yi ñu sol di nga ko gis ci seen i kanam yenn saa yi sax bu ñu waxee nga dégg ko ci mais bugguñoo laaj kenn laa yasaluuna nnaas duñu laaj nit ñi duñu ñaan nit ñi duñu yalwaan ilxaafan di leen sonal ilxaaf mooy sonale 24 heures sur 24 taxaw ci kanamu nit taxaw ci ginnaawam sëñ bi yow laay wax imaam yow laay waxal kër ga bàyyi ma fa dara de wal ma imaam bi ni ñu mère yi di def fii waaw loolu mooy ilxaaf sonale sonal nit ki ngay laaj est ce xam nga ndax yor la lu la jox taxawal rek moom bu la séenee xam na ne yow da nga aajowu am na lu nekk ci poosam insha allah bu la koy bu yàlla dogalee ne yow la ko war a jox daf la koy jox ñu am na ñoo xam ne yi léegi yalwaanunu dañ lay koj ci mbedd yi sëñ bi yow lañ wax joxeel fii bloqué la di la top ba buy jël oto sax dañ mel ne dañ lay mbëkk ya xam ngeen ñi may wax loolu fu ñu ko teg ba pare avec ça ñu naan taalibe yi yenn saa yi ñu barré circulation oto yi duñ dem te yàlla du bëgg ni dafa ne ñii laa yasaluuna nnaas duñu laaj nit ñi ilxaafan di leen sonal ku barré circulation bu ambulance bi doon ñëw sax du dem loolu fan lañ ko teg état di ko seetaan xanaa taalibe yi lañ yëpp parce que amuñu ndey amuñu bàyyi waaw waa ji waxoon na ko ndeysaan Elhadji Omar yal na ko yàlla yëram Elhadji Omar waxoon na Sénégal ku dee am nga ku la jooy waxoon na ne ku dee am nga ku la jooy mu ne ba mu des l'islam l'islam amul ku ko jooy Sénégal mu ne laa yasaluuna nnaas duñu laaj nit ñi ilxaafan di leen sonal ñii kay waroon nañoo mën a laaj ndax suñ doon dimbali ñii rek ñoo ci yey ñi bàyyi seen lépp topp yonent yàlla Mouhamad alayhi salatu wasalaam, joxe seen i alal, joxe seen i deret, joxe seen lépp, te terewul xolal sonalu ñu nit ñi, xolal lépp lañ bàyyi. Fii da ngay gis benn waay boo xam ne dafa nekkoon ci parti bi, bàyyi parti bi rek, parti bi dem au pouvoir rek, ku dégg mu naan sama lépp laa ci def, kon fa ñu falma gis nga. Kon yow dafa sama dire que bi ngay ñëw ci lii dafa am loo fi yaakaar. Ñii nag xam nga lu tax duñ laaj nit ñi, parce que buñ fi dugg yàlla tax yaakaaruñ fi dara dul tiyaaba dugg aljan. Looloo tax ndeysaan laa yasaluna annaas ilxaafan. Borom bi ne wa maa tunfiquu, lépp lu ngeen mën a joxe min xayrin, ci xeetu yiw yi, ci alal, lu mu mën a doon, fa inna allaha bihi alim, yàlla xam na ko. léeg-léeg ci sunu dars yi bu ñu eggee ci aaya yu mel nii, ñu soññu sunu bopp, soññu mbokk yi, ñuy bàyyi xel aaya yi fu muy jeexee. yàlla mu ne wa maa tunfiqu min xayrin, lépp lu ngeen mën a joxe ci lu baax. kon kenn bu dee man awuma, bu yàlla ne woon xaalis kon da nga ne man awma xaalis, bu yàlla ne woon teere nga ni awma suuf, bu yàlla ne woon nangam nga ne awma lu, waaye min xayrin, ci lu baax, kan mu am lu baax. imaatatul ada ani tariqi sadaqa, tabassuma wajha axiika sadaqa. nga dajeeg julit sax ngeen nuyoo, nga fexe ba mu muuñ, yow def nga lu baax, saraxe na, nga fekk luy gaañe ci yoon nga dindi ko. min xayrin, lépp lu ngeen mën a def ci lu baax, yàlla ne fa inna allah, naka yàlla, alimun bihi, yàlla xam na loolu. lii rek moo tax sooy joxe wala nga am looy def ci l'islam, jarul woo télé, jarul woo nit ñi, jarul woo rajo, jarul tànt, jarul woo mbooloo mi, dañuy joxe ngir yàlla, yàlla xam na. mais yenn yëpp rëy rëy lu la ak di jéem a di def ay démonstration la force, dañuy wane sunu doole. gis nga nangami fan rek waay jaw. après xanaa jàng jànguñu yàlla lu mu wax. am na ñu leen ëppoon doole di jéem a jaay doole, lan leen yàlla def? alam tara kayfa faala rabbuka bi aad, aad waa aad, lan leen yàlla def? yàlla bàyyi aad mu ne irama zatil imaad, wala ngeen jàng histoire iram. pour nit ñi xam ne waa iram duñu ndaw, yàlla mu ne allati lam yuxlaq mithluha fil bilaad, dëkk bu mel noonu bi adduna commencé ba léegi kenn du ko tabax, te am na ko tabaxoon. lu waay am alal munoo tabax comme iram, allati lam yuxlaq mithluha, ku wax loolu yàlla? kon loolu nu mun a mel? waaye bañoo ñu reewee ba bew di jeye yàlla doole, nu leen yàlla def? yàlla daf leen alag ak dëkk bu ku dafa continué. wa samud allazina jaabu sahr, ak waa samud nga xam ne ñoom ay fonkal lañu woon, dañuy ñëw fekk benn montagne, ñu xëy ci suba balaa 5 heures, ñu def ko ay immeuble, yat ay yattkat lañu woon, dañoo am doole. yàlla yëngu boobu de mu ñëw ci Firaun, ndax doole bu mu amoon. Firaun ban doole la amoon? mu ne ana rabbukumul a'la, maay yàlla, ma alimtu lakum min ilahin ghayri. waaye ñëw ñu fuñ mujj, yàlla ne histoire rek leen di jàngale. kon yooyu amul njëriñ, xam nga lu am importance mooy liggéey islam bi ñu yàlla ñu taxaw ci liggéeyal yàlla subhanahu wa taala. li ñuy laaj jaami yàlla yi, na fekk ci jaami yàlla yi la jëm, na fekk du pour puukare, na fekk du pour gis leen ñu, na fekk pour l'islam am ndam la, waaye ay concurrence. kër gi kër gu mel ni kenn tabaxu ko fi. waa iram defoon nañ ko yàlla alag dëkk ba, kër gu mel ni amu fi, oto bu mel ni amu fi, oto bi waa ji yéeg amul ci dëkk bi. gis naa ci internet benn kilifa boo xam ne kilifa diine boo xam ne dañ koy jëlal ay dàll, ñu naan dàll yi amu fi, dàll yi amu fi, grand mbubu bi amu fi, tissi bi amu fi, kaala bi amu fi. Fi loolu mooy lan? Yonente bi alayhi salaatu salaam da doon war mbaam. Te yàgg naa leen ko wax ne bala ngeen doon xam ne am ngeen ay kilifa diine, ngeen invité benn kilifa diine ba place de l' indépendance, ngeen wàcce ko oto bi 4x4 bi ngeen indi mbaam nga ni ko yëgal, laay dina la dóor ba nga dee loolu da ngaa yabaate. Kii est ce que dina war mbaam? Allahu akbar. Te ku ko gën doon war mbaam Mohamed yëmul ci war mbaam de, mu teg ci mbaam mi keneen. Allahu akbar. Togg ci keneen. Fii ñoom fu ci am oto doo yóbbaale nit yow kenn ci ginnaaw grand mbubu bu fees ko nga ni nii kenn oto bi daw ay kilomètres, ñaari nit ñoo ci nekk, lakk 100,000 essence wala gasoil, ñaari nit nga romb ay nit ci yoon bi loolu leen yóbbaale. Yoon ti moom keroog ba mu waree ci mbaam mi daf cee teg Muaz ndeysaan, Muaz ibnu Jabal, yoon ti da koo teg ci mbaam mi Muaz. Allahu akbar radiallahu anhu wa arda. Mbokk yi yàlla mu ne wa ma tunfiqu lépp lu ngeen mën a joxe min xayrin ci lu baax fa inna allaha bihi alim, yàlla xam na ko. Allazina gars yi nga xam ne yunfiquna ñooy joxe amwaalahum seen alal billeeli ci guddi wa nahaar ak bëccëg sirran ci lu nëbb wa alaaniyatan ak lu feeñ, gis ngeen wala ñii dañuy joxe ñu ñuy joxe am waalahum seen alal bi léegi guddi. Est ce que am na luñ bàyyi? Wan nahaar bëccëg, sirran lu nëbb, wa alaaniya ak lu feeñ. Moo tax ndeysaan am nañ benn mbokk day jékki-jékki daal ne na noppalu leen mun leen guuxanteeg sahaaba yi buntu àjjana munu leen ko. Aaya bi nii mu wax nii kan ci ñun moo koy def? Di joxe guddi, di joxe bëccëg, di joxe lu feeñ, di joxe lu nëbb. Xoolal sahaaba yi dañ ko doon def. Te ñun ñoo leen gënoon risquant, ñun ñoo leen ëppoon alal gan, ñun ñoo leen ëppoon alal. Mu ne ñooñu falahum am nañ ajuruhum seen fay, yàlla dina leen fay. Fay goo xam ne inda rabbihim ci seen borom lay bàyyeekoo. Moo tax gis nga ñii yox yoxi wuñu parce que fay bi fu muy bàyyeekoo seen borom yàlla nag ku muy fay. Xoolal rek yow te buñ la woon ne président de la république moo lay jox sa salaire tey yow nooy déggeelul nga def fi ngay liggéeyee nga war a retiré sa salaire, ñu ne la noonu tey président de la république bon moo la wëkk xam ne nga ñëw mu jox la sa salaire. Xam naa ne bala ngay dem da ngay romb kees mburu bi jënd kilo mburu daal ci sotti gerte caax ba mu fees jaar ci mbenn mi di lekk ndax kontaan. Ah soo romboon 10,000 yu naaw sax doo ko for suñu leen nga ne gis nga parce que rek te wóorugul kat wóorugul waaye ku yàlla di fay nag kon inda rabbihim ci seen borom. Yàlla mu ne wala xawfun alayhim ñoom duñu tiit. Allahu akbar. Gis nga jour bu ñu leen di fay wala xawfun alayhim duñu tiit. Lu tax tax duñu tiit? Yàlla moo leen tuyee. Ñi nga xam ne dañu ne yàlla mooy seen borom su mastaqaamu te tanazzalu alayhim almalaika allaa taxaafu walaa tahzanu, yàlla moo leen di defal sécurité du nu tiit. Jàngeen ñu ne bu nit duggee bàmmeel ba malaaka yi ñëw di ko laaj ku yàlla bàyyeeg sa bopp melokaanu malaaka yi nga tiit. Waaye yàlla moo ne yusabitullahu allazina amanu bi qawli sabit, ñi gëm yàlla bu leen malaaka yi laajee ku doon seen borom yàlla nee na maay dëgëral seen làmmiñ ñu tont. Kon ñoom bu ñu tiit ndeysaan borom xam-xam yi nee nañ Omar yonente bi di wax ak ñoom hadis bi Omar dafa jékki jékki ne yonent est ce que biir bàmmeel dañuy dellu siwaat sunu ruu yi nii nii ñu toog comme ni ñu toogee yonent na ko waaw Omar ne kon jaruma jarumay tiit ba génn àdduna am kenn sahaaba yi gént Omar ne ko waaw Omar yow ñaari malaaka yi biñ ñëwee di la laaj loo doon mu ne bi ma déggee suuf si di riir ñuy ñëw ma xam ne ñoom la dama toog jóg toog di leen xaar biñ ne tël bañ a bala ñu ne maay kuy sa borom man leen yéen ñaar kuy seen borom kan moo waroon laaj ñoom waaye moom moo leen laaj ne leen yéen ñaar kuy seen borom yéen ñaar waaw yusabitullahu allazina amanu bi qawli sabit yàlla mooy dëgëral ñi gëm waaye xoolal jeexitalu aaya bi yàlla mu ne wa yadillullahu zalimin tooñkat yi dama leen di réeral ñu la ne man rabb ko ñu ne ah ah laa adri wooy wooy xawma ko wala kay ne na laa talayta wala dare xamoo yàlla boo xamati bu aaya bi yemoon foofu rek mu neex yàlla mu ne wa yafalullahu ma yasha maay def lu ma neex kii doon def lu ko neex fii maa fi def lu ma neex wa yafalullahu ma yasha borom bi nee na duñu yem ci rek tiit waaye wala hum yahzanun ñii duñu jàq duñu tiit duñu jàq waaw dëkk goo jëm wala kër goo jëm wala kilifa gooy seeti wala borom doole booy seeti nga yëg ne yow am nga fa ñaar am nga fa sécurité doo fa am problème da ngay yàkkamti dem wala loo yàkkamti dem ah waaw xoolal ñii yàlla mu ne wala xawfun alayhim wala hum yahzanun kon de lu ñuy def rek mooy ñu ñaan yàlla subhanahu wa taala mu boole ñu si ñii allahuma ijcalna minhum wa axiru daawana an alhamdulilahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.